50 languages. 92. 92. الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين. Δευτερεύουσες προτάσεις με ότι και που δύο. Δευτερεύουσες προτάσεις με ότι και που δύο. إنه يضايقني أنك تشخر. Με θυμώνει που ροχαλίζεις. Με θυμώνει που ροχαλίζεις. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Με θυμώνει που πίνεις τόση μπύρα. Με θυμώνει που πίνεις τόση μπύρα. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Με θυμώνει που έρχεσαι τόσο αργά. Με θυμώνει που έρχεσαι τόσο αργά. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Πιστεύω ότι χρειάζεται γιατρό. Πιστεύω ότι χρειάζεται γιατρό. أعتقد أنه مريض. Πιστεύω ότι είναι άρρωστος. Πιστεύω ότι είναι άρρωστος. أعتقد أنه الآن نائم. Πιστεύω ότι τώρα κοιμάται. Πιστεύω ότι τώρα κοιμάται. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Ελπίζουμε ότι θα παντρευτεί την κόρη μας. Ελπίζουμε ότι θα παντρευτεί την κόρη μας. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Ελπίζουμε ότι έχει πολλά χρήματα. Ελπίζουμε ότι έχει πολλά χρήματα. نأمل أن يكون مليونيرا. Ελπίζουμε ότι είναι εκατομμυριούχος. Ελπίζουμε ότι είναι εκατομμυριούχος. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Άκουσα ότι η γυναίκα του είχε ένα ατύχημα. Άκουσα ότι η γυναίκα του είχε ένα ατύχημα. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Άκουσα ότι είναι στο νοσοκομείο. Άκουσα ότι είναι στο νοσοκομείο. قد سمعت أن سيارتك تلف تماما. Άκουσα ότι το αυτοκίνητό σου καταστράφηκε ολοσχερός. Άκουσα ότι το αυτοκίνητό του καταστράφηκε ολοσχερός. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Χαίρομαι που ήρθατε. Χαίρομαι που ήρθατε. إنه يسعدني أنك مهتم. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον σας. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον σας. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Χαίρομαι που θέλετε να αγοράσετε το σπίτι. Χαίρομαι που θέλετε να αγοράσετε το σπίτι. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Φοβάμαι πως το τελευταίο λεωφορείο έχει ήδη φύγει. Φοβάμαι πως το τελευταίο λεωφορείο έχει ήδη φύγει. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Φοβάμαι πως πρέπει να πάρουμε ταξί. Φοβάμαι πως πρέπει να πάρουμε ταξί. أخشى أنني ليس معي نقود. Φοβάμαι ότι δεν κρατάω χρήματα. Φοβάμαι ότι δεν κρατάω χρήματα.